In de eerste plaats bidden we voor de leiders van Israël. Zowel de geestelijke als de politieke leiders hebben onze steun nodig in gebed. En we denken vooral ook aan de regering. Ze hebben de zware taak in deze tijd om het land rechtvaardig te besturen. En daarbij komt dat het rondom Israël, in de landen zoals Syrië, op dit moment ook een enorme chaos is. We zien de strijd daar waar Rusland zich ook in heeft gemengd. En ook Turkije speelt nu daar een dubieuze rol. En daarom bidden we voor de regering van Israël dat ze mogen weten wat ze wel en niet moeten doen en wat ze wel en niet moeten zeggen. En geef wijsheid en openbaring aan alle in Israël die beslissingen moeten maken over de veiligheidssituatie van Israël in het noorden. En we zien ook in het noorden de Golanhoogte, die in 1967 is teruggekomen bij Israël. En we vragen: Heer, wilt u daarover waken? Ter wille van uw heilige naam. En voor premier Netanyahu bidden we dat hij werkelijk onderscheid zal hebben met de Russische president Poetin. En zoals het staat in Psalm 33, vers 10 en 11, bidden we: Heer, stort uw gedachten en uw plannen uit op de leiders van Israël. Israëls interne veiligheidssituatie is op dit moment eigenlijk gevaarlijker dan de externe situatie, hoewel dat in een ogenblik zou kunnen veranderen. En laten we bidden voor de veiligheid van Israël binnen haar huidige grenzen. En zo bidden we: Heer, geef veel wijsheid aan Israëls veiligheidstroepen, die aanpakken wat binnen deze natie gebeurt. Politiemacht, de grenscontrole, allerlei legeronderdelen en de geheime politie Shin Bet. Help de soldaten op alle controleposten om waakzaam te zijn tegen de aanvallen met auto's en met messen. We bidden ook dat u het leger helpt om nieuwe technieken te ontwikkelen, om te verhinderen dat er nog meer mensen worden gedood in de aanvallen door auto's die op mensen inrijden. En ook alle gewone burgers in Israël bidden we voor waakzaamheid tegen al deze onverwachte aanvallen. En dan bidden we nog speciaal voor de veiligheidstroepen in Hebron. Heer, geef hen wijsheid en moed.

אני הלכת על הצלב הנורא, איך אפשר להבין את אהבתך לכל אדם טוב ורע, לכל אדם טוב ורע. לתאר את הערכתי לך אחריך עד יום מותי, גדול אדוני ונפלא חסדך, ישוע אני מצפה לשובך, ישוע אני מצפה לשובך. אדון ישוע, סלח על חטאי, אדון ישוע, שלוט בחיי, אל תיתן לי לסתות מדרכך, תן לי כוח לעמוד בך. אדון ישוע, סלח על חטאי, אדון ישוע, שלוט בחיי, אל תיתן לי לסתות מדרכך, תן לי כוח לעמוד לפניך. טוב אותי יביא בחסדך, תן לי את אורך, את חוכמתך, עזור לי לעמעם את אורי, כדי שיראו רק את אורך דרכי, כדי שיראו רק את אורך דרכי. אדון ישוע, סלח על חטאי, אדון ישוע, שלוט בחיי, אל תיתן לי לסתות מדרכך, תן לי כוח לעמוד ani avucha shelema ani halacht al atzlab anora Thank you. Radio